Прадстаўнікі шляхецкага роду нарбутаў пакінулі глыбокі след нашай гісторыі. Нарбуты, якія належалі дарэчы да гербу трубы, былі дзяржаўнымі дзеячамі перыяду вялікага княства літоўскай рэчы паспалітай. Гэты род даў вядомых асветнікаў, гісторыкаў, медыкаў, вайскоўцаў. Сённяшняя нашая перадача будзе прысвечаная Людвіку Нарбуту, аднаму з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага паўстання 1863 года. У жніўні 1832 году гаспадар маёнтку Шаўры Лідскага павету загадаў падаць на вячэру пляшку найлепшае шампанскае. Нагода была болей чым важкая – нараджэнне сына, якога праз колькі дзён ахрысцілі Людвікам. Шчаслівага бацьку клікалі Тэадорам Нарбутам. Гэта імя шмат што скажа аматару беларускай гісторыі. Тэадор быў гісторыкам і археолагам, даследаваў Лідскі замак і балтаславянскія курганы пахаванні, вывучаў старажытную беларускую металогію і славутую кроніку Быхаўца. Стаў аўтарам дзевяцітомавай гісторыі літоўскага народу. Ці трэба здзіўляцца, што з дзіцячых гадоў гісторыя была захапленнем і Нарбута малодшага. Напэўна, якраз гісторыя, якую калісьці Цыцэрон назваў настаўніцаю жыцця, і выхавала ў Людвіка высокі патрыятызм і самаахвярнасць. Ужо ў 18 гадоў вучень апошнія клясы віленская гімназія Людвік Нарбут быў арыштаваны за спробу стварыць гімназістаў таемную антырасійскую арганізацыю. У часе следства ён прызнаў, што сапраўды меў намер аб'яднаць сваіх сяброў і аднадумцаў таварыства патрыётаў з мэтаю зняць паўстанне супроць ураду. Са справаю юнага бунтаўніка пазнаёмілі самога Мікалая I. Цар нездарма быў прозваны Палкіным. Ягоная рэзалюцыя была надзвычай жорсткая – публічна пакараць розгамі і аддаць у салдаты. Юнака з сям'і, дзе панавалі высокія ідэалы дабрыні і справядлівасці, чакала васьмігадовая нястерпна цяжкая служба салдата-штрафніка. Ягоны полк перавялі на Каўказ. Можна ўявіць пачуцці Людвіка, змушанага ўдзельнічаць у сутычках з чачэнцамі, што, як і ён, прагнулі свабоды для сваёй айчыны. Ягоныя лісты да ўлюбёнай сястры Тэадоры былі напоўненыя глыбокую тугою па роднай Літве Беларусі. Людвік прасіў прыслаць яму валошку ці жытні каласок з лідскіх палёў. Але разам з такімі праявамі сентыментальнасці ён ніколі не забываўся пра свой гонар. Аднаго разу, баронячы шляхецкую чалавечую годнасць, Нарбут кінуўся з кулакамі на афіцэра. У часе Крымскай вайны Людвік служыў войскам генерала Мураўёва-Карскага. Згаданы расійскі военачальнік быў братам вядомага Мураўёва-Вешальніка, але меў зусім іншыя погляды. Напэўна, гэтая акалічнасць і дапамагла нашаму герою даслужыцца да афіцэрскага звання прапаршчыка. Дарэчы, крыху раней, падчас штурму фартэцы Карс, Нарбут быў паранены і атрымаў за мужнасць 3 рублі ўзнагароды. Паводле законаў Расійскай імперыі, кожны афіцэр меў права выйсці ў адстаўку. Людвік Нарбут неадкладна скарыстаўся з яго, калі атрымаў першы афіцэрскі адпачынак і прыехаў да хаты. Ішоў 1859 год. Праз 2 гады ён узяў шлюб з маладою давою Амеліяй Седлікоўскай і пераехаў з бацькава маёнтку ў недалёкія жончыны Сярпенішкі. Сябры прыгадвалі, што ў тым часе галоўнымі захапленнямі Нарбута былі кнігі і паляванне. Узімку Людвік і Амелія часта жылі ў Вільні. Той дом на вуліцы Замкавай, цяпер Піліс, захаваўся дагэтуль. Ён знаходзіцца якраз насупраць касцёлу Святога Яна. Але сімейная ідылія не здоўжылася. У краі рыхтавалася паўстанне супроць расейскага панавання. Нарбут знаёміцца з Кастусём Каліноўскім ды іншымі прадстаўнікамі чырвонага крыла будучых інсургентаў. Адзін з сучаснікаў называў Каліноўскага найвялікшым з нашых рэвалюцыянераў і выразнікам грамадскай думкі паўстання. Адначасова ён жа падкрэсліваў, што Людвік Нарбут быў выразнікам духу і гераізму эпохі. Другого студзеня 1863 года узнялася Польшча. Праз 10 дзён віленскі паўстанцкі цэнтр на чале з Каліноўскім абвясціў сябе часовым урадам Літвы і Беларусі і заклікаў суайчыннікаў да зброі. Людвік Нарбут, які заслужана лічыўся з практыкаваным вайскоўцам, узначаліў баявыя дзеянні паўстанцаў у лідскім павеце. На пачатку лютага ў Шаўрах склалася ядро будучага аддзелу інсургентаў. Апрача Людвіка, туды ўвайшлі ягоны брат Баліслаў, а таксама універсітэцкі таварыш Францішка Багушэвіча, Владзіслаў Пілецкі і, вельмі верагодна, сам Багушэвіч. Хрысціна Нарбут блаславіла сыноў ды іхніх сяброў на барацьбу з калінізатарамі. Праз колькі дзён у Людвіка было ўжо дзясяткі тры змагароў. Да іх далучыўся малады ксёнц Язэп Гарбачэўскі, які стаў капелянам інсургентаў. У тым часе аддзел Нарбута быў бадай найбольш баяздольным ва ўсёй Беларусі. Падкрэслім адну істотную акалічнасць. Шмат якія паўстанцкія камандзіры з розных прычынаў дзейнічалі пад псеўданімамі. Адрозна ад іх, Людвік Нарбут не хаваў свайго імя. У мясцінах, дзе Нарбутаў добра ведалі і паважалі, гэта мела значны эфект. Асновою аддзела сталі селяне, якім быў прачытаны маніфест пра скасаванне павіннасцяў і надзялення зямлёй. На пачатку сакавіка адбыўся першы буйны бой паўстанцаў Нарбута з расійскімі карнікамі. Вось як паведамляла пра гэтую падзею прэса інсургентаў. Аддзел, сфармаваны ў лідскім павеце пераважна з сялянаў пад камандаю грамадзяніна Нарбута, увайшоў у троцкі павет. Ён рухаўся ў кірунку руднікаў з мэтаю злучэння з аддзеламі, што ішлі з Вільні. Пры выхадзе з лесу Нарбут сустрэў сотню казакоў і дзве роты гвардзейскіх стралкоў. Гэтыя пераважальныя сілы, параўнаўча з нашым невялікім аддзелам, які налічваў тады ледзьве 80 паўстанцаў, не здолелі, аднак, пахіснуць адвагі нашых ваяроў. Адразу ж пасля першых стрэлаў з нашага боку казакі зніклі. Пяхота падалася назад. Наш жа аддзел пераправіўся ў найвялікшым парадку цераз раку і рушыў далей. Пасля яшчэ аднаго ўдалага бою Нарбута з карнікамі, угневаны генерал-губернатар краю Назімаў прызначыў за галаву правадара лідскіх паўстанцаў буйную грашовую ўзнагароду. Людвік Нарбут пастанавіў прабівацца на захад, у гарадзенскую пушчу. Супраць трох сотняў змагароў, узброеных косамі і паляўнічымі стрэльбамі, была кінута амаль 1000 прафесійных салдатаў. Але Нарбута падтрымлівала навакольнае жыхарства. Царскі палкоўнік Вернер паведамляў сваім рапарце, што на сялянаў не дзейнічаюць ні перакананні, ні пагрозы. На жаль, знайшліся і тыя, на каго пагрозы і абіцанне шчодрай платы падзейнічалі. Палкоўніку Вернеру ўдалося непрыкметна наблізіцца да паўстанцаў і напасці на іх паблізу возера Думбля. Закіпеў гарачы бой, прыкрываючыся стралковым ланцугом, інсургэнты паводле ўсіх вайсковых правілаў адыходзілі па балоце. Карнікі падцягнулі гармату і хіканулі карцеччу, але, не зважаючы на страты, Людвік здолеў вывесці свой аддзел з абкружэння. Пасля згаданага бою паўстанцкія ўлады надалі Нарбуту званне палкоўніка. Ёсць звесткі, што віленскі паўстанцкі цэнтр прызначыў Людвіка камандаваць усімі баявымі сіламі Беларусі і Літвы. Але, як выглядае, Нарбут ўжо не паспеў атрымаць гэтага загаду. 4 травеня 1863 года каля Дубічаў над ракою Котраю ён уступіў у свой апошні бой. Пра ягоныя падрабязнасці захаваліся ўспаміны аднаго з расійскіх афіцэраў. Шайка дралась чрезвычайна искусна. Нарбут распоряжался молодцом. Приказал отступать перекатами, то есть в две линии. Одна залегала позади, а другая, отстреливаясь, перебегала за первую. Русские штуцера производили страшное опустошение, но отступление совершалось в порядке. Вдруг Нарбут пошатнулся и упал на колени. Он был смертельно ранен. Его подхватили на руки и побежали с ним, но спасти все-таки не смогли. Нарбут успел еще расстегнуть чамарку и передать бумаги и деньги одному из своих проводников. Шайка, при известии о тяжелой ране начальника, приостановилась на свою погибель. Ее окружили и почти всю уничтожили. Лицо покойника было красивое, привлекательное, высокий лоб, правильные черты лица, на котором как будто бы застыла горделивая улыбка. Захавалася легенда, паводле якой, адчуўшы смяротную рану ад расейской кулі, Людвік Нарбут промовіў: «Як соладка памерці за айчыну». Патрабуецца яшчэ адно ўдакладненне да цытаваных успамінаў, што належаць пяру ворага. Насамрэч, аддзел Нарбута не быў абкружаны і знішчаны. Ён выканаў загад камандзіра і прабіўся ў Градзенскую пушчу, адтуль в аўгустоўскія лясы. Пад камандаваннем Людвіка Нарбута ваяваў знакаміты беларускі мастак, італьянец паходжаннем Міхал Эльвіра Андрыёлі. У баі пад Дубічамі ён быў паранены, але здолеў ратавацца. Пазней ён створыць сваё вядомае палатно «Смерць Нарбута». Некаторыя даследнікі лічаць, што сярод паўстанцаў на карціне Андрыёлі паказаны і Францішак Багушэвіч, які ваяваў у тым самым аддзеле. Пры мяне колькі гадоў, і Багушэвіч напіша верш «Ахвяра». Там будуць звернутыя да чытача свае чынні карадкі, каб за край быў у мёрці гатоў. Можна не сумнівацца, што над рукапісам паэт згадваў свайго паўстанцкага камандзіра.